czarne czy białe, się obydwa schowaj do kieszeni, wtedy na pewno wszystko się zmieni. Dziwne wibracje i halucynacje, muza jest w porządku, na pewno mam rację. Jestem brudnym dzieckiem, wyrzutkiem tego świata. Gdy ją usłyszę, wtedy wszystko mi lata. Faza jest jak po dobrym blacie, gdyby mogła mówić, krzyknęłaby: mam cię. Mój rydwan nie po niebo skłonie, silne impulsy uderzają w twoje skronie. Ja ci nie pomogę, ja cię nie dogonię, jedna głupia uwaga, a stanę w jej obronie. I raz, dwa, trzy i trzy, dwa, raz na element właśnie teraz, na trzy czas. I raz, dwa, trzy i trzy, dwa, raz na element właśnie teraz, na trzy czas. I raz, dwa, znów się wdzieram do twych uszu jak złodziej do sejfu z maksimum animuszu. Jak doskonałą metaforą, bim bam bom i rym cym cym. Gdy układam cały tekst, zaledwie jeden rym, kłębiam się w mym mózgu, myśli 2000, przekształcam je na dźwięki za pomocą drżącej struny głosowej, domowej gotowy. Ścisłej strun zespołu tworzę rap bez mozołu. Czuję satysfakcję, ilekroć przeprowadzam akcję gadania, rymowania i twórczego działania. I raz, dwa, trzy